T-minus 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. כוחות האימפריה השתלטו על כדור הארץ, ובמסע הכיבוש שלהם השמידו כל זכר אנושי. ספינת החלל ביטניק היא השריד האחרון על פני הפלנטה, והתקווה האנושית לעתיד טוב יותר. תחי המהפכה! לילה טוב, לילה טוב. אתם שמעתם את מהדורת החדשות האחרונה? ההצפה בביתו של לני קרביץ. בית הנוחיות של לני קרביץ. אך, לא הייתי רוצה להיות השכן שלו. בכל מקרה, לני קרביץ או לני קרביץ. 5 דקות לאחר השעה 2, אתם על ביטניק, תוכנית הטרנס של גלי צהל. והשבוע, מה יהיה לנו השבוע? בוקסר מדארק סוהו, שהנה הוא כבר פה, אני רואה אותו מעבר לסגוגית. כמעט עצרו אותו, שדדו אותו בהסדרות ירושלים, אבל הוא פה. בוקסר יהיה איתנו ממש עוד מעט, אספר לנו קצת על האלבום שהם משיקים בימים אלו, אלבום מספר שלישי, מספר 3 של דארק סו. חוץ מזה סקאזי ממש עוד מעט יהיה בפינתו הקרועה, תהיה גם חידה, כן חידה, חידה שתזכה את חלקכם בדיסקים מעניינים ביותר. השלישית אנחנו סוגרים צ'יל-אוט, וגם בצ'יל-אוט היום יהיו הפתעות. בקיצר, שווה. ביטניק בשלוש השעות הקרובות, טרנס פה בגלי צהל. אם אתם מעוניינים לשאול אותנו שאלות, לשאול את סקאזי שאלות, להגיב, אתם מוזמנים להתקשר לטלמסר 03-765-5090. אז אחרי כל הדיבורים האלה, מה שנותר זה לצאת לדרך. אופירה יעקבי, תכנית השידור. זיו מאור, הביטניק, עורך אותנו. ואני איתכם אילון קוטלר בשלוש השעות הקרובות. ביטניק, בגלי צהל. פותחים עם AMD, Quantum Accelerator. אתם על ביטניק בגלי צהל, והגענו לאחת הפינות המעניינות ביותר. הפינה בסקאזי עונה לכם על השאלות המשוגעות והמוזרות ביותר. לילה טוב, סקאזי. לילה טוב כולם, מה קורה? איך אצלך? הכל יותר טוב מטוב, הכי טוב שטוב. טוב, יותר טוב מטוב. איך זה להגיש יותר טוב? זה כמעט טוב מאוד. כמעט אך לא מספיק. כמעט טוב מאוד. קבור במוזיקה? קבור במוזיקה, עובד כמו משוגע. הייתי משוגע בטוח, אבל עובד. שאלו שאלות, את התשובה אני אתן, אבל אין גרנטית איזה תשובה. אז שאלה מספר אחת, שואל השבוע, שחר גלזר מלוד, שואל באיזה מקלדת שליטה מומלץ להשתמש, אם בכלל? אם בכלל, טוב. שחר, דבר ראשון, מקלדת שליטה מומלץ תמיד. למה אתה צריך לנגן עם משהו? אתה צריך להשתמש, כמו נגיד במקרה שלך, אם זה אינסטרומנטים ודברים כאלה בתוך המחשב, איכשהו לנגן אותם בחוץ, שיהיה לך פיל. אז כן, מומלץ בחום, אפילו רצוי, מקלדת שליטה, ואני אישית אוהב את האדי רול. לדעתי ידידותית, זולה, קטנה, של אוקטבה אחת, וקוראת את כל כמעט את כל הפלאגינים, ומתחברת USB, שזה קליל, יכול להתחבר לכל מחשב. שאלה שנייה להיום, שואלת אריאל עצור מפתח תקווה, שואלת האם זה לא מצחיק קצת להופיע עם חולצות של עצמך? שאלה טובה. שאלה טובה. טוב, קודם כל החולצות של עצמי האלה, וזה לא חולצות רק של עצמי, זה חולצות של היום, זה נהיה כזה טרד, זה כמעט כולם עושים חולצות. האמת היא, זה לא בשבילנו, זה יותר לקהל, אבל אני עדיין ילד גרופי קטן בראש, ואני עדיין מתלהב מהדברים הקטנים האלה, ואני אוהב את זה, וזה לא בשביל לשים איזשהו נגיע אני עם החולצה של עצמי, אלא זה בקטע של באמת תמימות. שמה, זה מדליק. יש לי גם חולצה שאני מצאת את משהו, חולצה של אסטריקס, חולצה של אקסייל, חולצה של וויד, זה כזה מלתחה של היום, זה מין כזה פילבוד מלך. יש לך חולצה של אינפקטד? כן, בטח. אתה הולך למקומות ואומר שאתה דובדר? תראה, יש בינינו הבדל של איזה חצי מטר שיער, אבל בינתיים. כן, בינתיים יש הבדל של חצי מטר שיער, אבל כן, יש לך חולצות של אינפקטד, של וויד, של 3D Vision אפילו, עתיקה יש לי. של לייבלים שלא קיימים, אתה יודע. טוב, אז אריאלה, אני חושב ש... אריאלה, זו התשובה. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. כל עוד שאת באמת עושה את זה בתמימות, זה לא בקטע משוגע. ואם את לא תמימה, זה יותר מדליק, אז תעשי לי טלפון ל... ל-03-765-5090. זאת תיבת הטלמסר. אם אתם מעוניינים לשאול את סקאזי שאלות, שכמו ששמעתם היום, הוא יענה לכם בשמחה. לא ברור איזה תשובה תקבלו, אבל אתם תקבלו תשובה. זה מספר הטלמסר 03-765-5090, או תיבת דואר אלקטרוני, תיבת הדואר האלקטרוני, שיהיה bit@wala.com, beat@nik@wala.com, או בפורום ביטניק באתר גלי צהל. סקאזי. יאמן. תודה רבה, שיהיה לך לילה טוב. תודה רבה לכולם, שיהיה לכם לילה טוב. תמשיך ללכת עם חולצות. ו... מה עם החולצות שלנו? קיבלתם? לא קיבלנו חולצות. עכשיו תקבלו, אני עכשיו בא אליכם. נשבר לי, אני מגיע. מה עם החולצות? אני מגיע עכשיו, אני מגיע. אתה חייב לעשות שם ברדק בתחנה ואני אשים לכולם חולצות, גם השין גימל. אוקיי. אוקיי. יאללה, לילה טוב. שיהיה לילה טוב כולם, צ'או. ביי. סקאזי, ובנימה אופטימית זו שמח להציג את האיש שהגיע אלינו מלונדון הקרה והרחוקה, בוקסר דארק סור. שלום לכולם, מה העניינים? בוקסר הוא האורח השבוע בספינת החלל ביטניק, וכפי שאתם שומעים הוא כבר נכנס לעניינים. מרתח. איך בפלנטה שלנו? לא רע את האמת, דווקא די נחמד פה. כן, היה לך קצת קשה להגיע, אבל אני רואה שהגעת. בסוף עשינו את זה. לפי הכוכבים, איך ניווטת? השתמשתי בכוכבים, ב-GPS, בכל הטכנולוגיות החדשות, כן. יפה, אז בוקסר מדארק סופ או באולפן, יאללה, מה הולך שם מעבר לזגוגית פה? ממש מלחמת הכוכבים. בלגן אחד שלם. כן, גלי צהל. אז אתם, כפי שהבנתם את ביטניק בגלי צהל, ונמצא איתנו פה בוקסר מדארק סו, אז תגיד לי, בוא ספר לנו קצת על המאזינים, מי אלה דארק סו? מי אלה דארק סו? אנחנו הרכב שהתחיל לפני, נדע מה, 5 או 6 שנים, התחלנו פה בארץ, התחלנו בתור זוג, אחרי איזה שנה או משהו כזה הצטרף עוד בחור שנקרא זאב, הבחור השלישי זה ריזו, שלושתנו עבדנו ביחד על שני אלבומים. לפני כשנה, לא סליחה, לפני שנתיים עברנו לגור בלונדון. מאז אנחנו שמה, לפני שנה זאב התייאש ונמאס לו מכל מיני, לא יודע מה אפילו, עדיף תשאלו אותו, הוא יגיד לכם. אז הוא עזב, הוא חזר לארץ, הוא עובד עם בחור אחר על הרכב שנקרא קראנץ'. קראנץ'? כן, דווקא אחלה מוזיקה הוא עושה. איזה סגנון? זה פולון, אבל לא פולון. זה קשה להגדיר סגנון, כי בדרך כלל שאתה שומע איזושהי עלייה שנגמרת בפיצוץ, אז הרי לנו פולון, כן. אבל זה לא בדיוק ככה. לא נתיימר. בדיוק. כן, ועכשיו אנחנו עובדים על אלבום השלישי, סיימנו אותו. הוא יוצא בעוד שבועיים או שלושה, משהו כזה. ו-Here we are. ולמה דארק סוהו? ככה, מאיפה בא השם? ספר לנו קצת. אני וריזו התחלנו בתור סוהו. סוהו זה שם של לוויין שנשלח לחלל לחקור... השמש פולטת כל מיני גושי אש. וואה, אנחנו ממשיכים פה עם העניין של חללית ביטניק. כן, משהו כזה. וללוויין קוראים סוהו, והוא פשוט חוקר את ה... זה נקרא סאנספוטס, כל מיני דברים כאלה. זאב הצטרף שנה מאוחר יותר, והוא היה דארק אנטיטי, ופשוט שילבנו בין שניהם ויצא דארק סו. עכשיו שהוא עזב, פשוט שמרנו את השם. והחללית נשארה באיתנו. החללית נשארה בפולון. טוב, יפה, אז אנחנו נשמע איזה קטע. בבקשה. ונמשיך לדבר, קטע מתוך האלבום החדש שאתם משיקים בימים אלו. כן. איך הוא נקרא? לקטע קוראים Non Stop to Nowhere. אז לא נעצור, ולאן אני לא יודע איפה. בדיוק. ביטניק, גלי צהל, דארק סו, באולפן, בוקסר. Thank you. אתם על ביטניק בגלי צהל. בצלים האלה שייכים לדארק סוהו ולבוקסר שאיתנו פה באולפן. מה קורה בוקסר? הכל טוב, מה איתך? All is good. Always good. Always, all is. בטח. שמענו בהתחלת הקטע הזה, שזה גם הקטע שפותח את האלבום החדש שלכם, Light in the Dark. Light in the Dark, נכון. כך הוא נקרא, ובהתחלת הקטע שומעים גיטרות, שזה משהו מאוד חזק אצלכם. אתם הרי הגעתם ממטל? אנחנו באנו מהמטל, כן. מה זה קטע כזה? מטל, טרנס. את האמת זה די דומה כל העסק הזה, כי אחרי הכל מטל זה מוזיקה שהיא מאוד חזקה, היא מאוד פאוור, וגם הטרנס הוא ככה. תגיד, היית בלקר? מה זה? בין היתר, כן. נעלי צבא בגיל 15, ניטים? נעלי צבא ומיילור ושטויות כאלה, כן. איפה הניטים? עדיין בבית? עדיין בבית, אבל קצת פרשנו מהניטים. ביחסון. כן. יפה. תגיד לי, אתם חתומים בלייבל אנגלי. נכון, Alchemy Records. שזה יפה מאוד. זה לא רע, אנחנו מאוד מבסוטים שם, את האמת. כן? כן. איך זה להיות טרנסאווי באמת בגלות? כמו להיות טרנסאווי פה, אותו דבר בדיוק. כן, אבל אנחנו, ישראל זה סוג של מעצמה שדווקא כולם רוצים להתחבר, להתחבר לאומנים ישראלים, ואתם דווקא בחרתם לנטוש לטובת הבריטיש. תראה, לונדון זה מרכז עולמי, זה מרכז מוזיקלי. את הקשרים שיצרנו שם בשנתיים שאנחנו שם, אני לא חושב שאפשר להחליף, ואת האמת, אני גם לא חושב שיכולנו להשיג אותם מכאן. ומדובר בחברות תקליטים גדולות, בכל מיני אומנים גדולים ששיתפנו איתם פעולה ונשתף פעולה בעתיד. וכן, זה פשוט עושה את זה. יפה. שווה כל שקל. אתה מתגעגע לארץ? תמיד. כן? אין על חומוס. חומוסה? זאת הייתה בדיוק השאלה. איך חיים בלי חומוס? קשה, אבל שורדים. כאילו, יש את היבוא, מייבאים כל מיני חומוסים לשם. אבל זה לא, זה לא. זה לא. טוב, יפה, אז בוקסר פה. בלי חומוס, אבל עם דיסק חדש וטוב. יוצא בימים אלו, נשמע עוד איזשהו קטע מהאלבום. אפשרי. רצועה חמישית. רצועה חמישית. וכמו שאמרתי קודם, שיתפנו פעולה עם כל מיני אומנים כאלה ואחרים, והבחורה שמנגנת סיטר בטרק הזה ובעוד קטע באלבום, שמה הוא אנושקה שנקר. אנושקה זאת הבת של רבי שנקר, אחות של נורה ג'ונס. נולדה עם סיטר. נולדה עם סיטר ביד, והיא פשוט אלופת עולם. הרבה זמן לא ראיתי מישהו מנגן ככה על איזה כלי נגינה. אז בואו ניתן לה לדבר בעד עצמה. סבבה, תניע. גלי צהל. כן, ואז עם זומים האלה שלא שייכים לפרק, שייכים לבוקסר. דארקסור, הוא אוהב את זה. אז עם זומים האלה. בואו נדבר קצת על האלבום. אלבום שלישי. נכון. יוצא באלכימי רקורדס. אלכימי רקורדס. לבל אנגלי. נקרא Light in the Dark, ויוצא ממש עוד שבועיים, לא? כן, נכון. הגיע הזמן, את האמת, אחרי שנתיים שאנחנו מחכים שאלבום יצא, הוא יצא בסוף. לפי... מה? תענוג, אני אומר. כן, איך זה? הרגשה טובה. כן. הרגשת ניצחון כזה, ניצחנו את הקור בלונדון. נגיד, לפי הדוגמאות, הסמפלים ששמענו את האלבום וככה ההדים שנשפו באינטרנט ובכל מיני מקומות אחרים, היה נשמע כאילו האלבום הזה הולך לכיוונים שונים, לעומת הקודמים, לכיוונים רכים יותר, שאתם בעצם נוטשים את הפלוליות שהתפרסמתם... זה קצת חלוק הנושא הזה, כי בעצם, זה נכון מה שאתה אומר, חלק מהאלבום הוא יותר רך, אבל בעצם מה שניסינו לעשות בכל האלבום הזה, זה קודם כל בשבילנו לשנות. כי אוקיי, עשינו את זה, been there, done that, עכשיו צריך משהו חדש. מה, התרקחתם? לא יודע אם התרקחנו, כמו שפשוט מנסים דברים חדשים. האלבום הזה בעצם בנוי בצורה כזאת, יש 9 קטעים באלבום, 3 קטעים מתוכם זה הדארק סול שכולם מכירים. כמו הקטע שמענו מקודם, גיטרות וקצת יותר אפל ויותר קשה בביט עצמו. 3 קטעים הם אקספרימנטל, כמו הקטע הראשון ששמענו, יותר גיטרות אקוסטיות, קצת פאנקי, קצת כל מיני שטויות כאלה. ו3 קטעים שזה פשוט מוזיקה, טרקים. פולון, לא פולון, whatever. וזה הכיוון הבא של דארקסור? אני מאמין שאנחנו נשמור על הכיוון הזה לאיזה תקופה, ונראה מה אחר כך. זה נראה לי שה... אבולושן, אתה יודע. נראה לי שהשינוי כיוון הזה בא בעקבות משבר החומוס, זה שאין חומוס טוב. זה באמת קשה. שם בגלות, באנגליה, הפסקתם לאכול קצת סחוג, וזה החריפות של המוזיקה כבר התפוגגה. בהחלט. תגיד, אז מה הפרויקט הבא? פרויקט הבא, אני לא בדיוק יודע, אני יודע שאני חוזר לארץ עוד מעט, בסביבות ינואר או פברואר, לאיזו תקופה, אני רוצה לעשות כמה פרויקטים פה, גם פרויקטים אחי, וגם פרויקטים כמה אומנים אחרים, ואחר כך, יש, גדול, יש כיוונים לפרויקטים האלה, איך הם ישמעו? כן, אבל אנחנו נחכה ונראה. כי כיוון זה, אתה אומר, כן, כן, אני רוצה לעשות טרק שישמע ככה, והוא אף פעם לא יוצא כמו שאתה רוצה שישמע. סגנון, רמז. ביג'יז. בוקסר. אחלה, אז נשמע עוד קטע מאלבום, איזה קטע? אנחנו נשמע קטע שנקרא מג'יק. והוא טרק מספר? 7. פרק מספר 7 באלבום. אז בוא, הנה, הוא נכנס. אתם על ביטניק בגלי צהל. איתנו פה בוקסר שמנגן את המוזיקה שלו. שלנו. שלכם. מבקש, כן. אני רואה רק אחד, אבל... השני חזר ללונדון היום בבוקר פשוט. קר שם. כל כך קר שם בחוץ, מישהו אמר פעם. כן. אותו לא נראה נזמין לביטניק. Thank you. אתם על ביטניק בגלי צהל. בצילים האלה שייכים לשארק סוהו שאיתנו פה באולפן בוקסר. רגע, בסדר? הנה, הופתעת? כן, זה בא לי כזה פתאום. אתה כתבת את זה. אז זהו, שתי דקות לפני השעה 3 ביטניק, שעה ראשונה הגיעה לסיומה, אך אל דאגה, גם בשעה השנייה יהיה איתנו פה בוקסר מדארק סו, והמשיך לנגן לנו עוד מהאלבום החדש שלהם, שעדיין לא יצא, רק כדרך אגב. חוץ מזה, בשעה הבאה גם יהיו אלבומים שנחלק לחלקכם, שיענו לנו בנכון לחידה. אחרי בוקסר, בשעה הבאה יעלה זיו מאור עם סט, שאגב הוא גם עורך אותנו, זיו מאור. אני הייתי איתכם אילון קוטלר, ואני הייתי איתכם גם מיד לאחר החדשות. עוד שעה של ביטניק בגלי צהל.